Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pois es comenzamos a segunda oriña e es comenzámola con Fuxan os Ventos. Muy ben. Que vai ser dedicada a noso ointe, Emilia, que nos chamou fai un momentiño. Muy ben. E entón, pois, vamos dedicarlle esta que se titula Muiñada, porque ela ben coñece as muiñadas que se facían nos muiños. Así que, Emilia, para ti esta cantiga, Muiñada. Que moe ben dirán os tolos, pra polo visto non moe para todos. E se ti queres pra min moerá, e se non queres xa che pesará. E se me pesa e de pousar, pero por ti non é de changar. Queixo como é cara dura, pois xa chegando a colle unha cintura. Eu teño xa mi logo me enfadei, o aliviadoiro no longo lle dei. Botei no fora e cerrei a porta, porque pensei que lle daba unha volta. Pobre marquixo que mal lle saleu, que levou na chepa e máis non moeu. Bueno, pues pieza una de música extraordinaria para nosa amiga para Emilia. Para Emilia. Muy bien. Que nos chamou fai un momentiño. Muy bien, pues ahora. Y agora, pues vámonos ir pues a otra parte de Galicia. Muy bien. Vámonos ir concretamente a capital da Ribeira Sacra, alá, pues en Monforte de Lemos. Y ali temos a noso correspondente, que é nada máis e nada menos dese apartado que enche preguntou. Así que vamos a darles boas tardes a Xosé Manuel. Muy boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeiros. Boas tardes, compañeiro, que tal? Boas tardes. Hai neve ou non hai neve? Benvido, no, aí nos altino xa. Xa, aí marchou. Xa, vai marchando, vai marchando. Moi ben. Bueno, pero si, pero que tempo tengo de inverno, pero normaliño. Sí, a verdade que aliviou pouco. Vale. A ver, frío fai, eh? Ah. Este ano estamos servidos de xeadas. Entonces os chourizos van curar ben, eh? Este ano fan máis falta que nunca. hai que meter... Os de comer. Bueno, si, xa falamos dos chourizos de comer. Os de comer. Os outros son rastras. Os outros son rastras. Vale. Bueno, que non estás preparado para hoxe? A ver. Bueno, decirvos que un troido xa pasou. Sí. Onte enterrouse a sardiña. Enterrouse a sardiña. Tú enterraxe a sardiña? Vas con segunda, non? Este home... Ben, este home. No, se enterrou a sardiña, se foi enterrada. Home, foi enterrada. Foi enterrada. Rematou o entroido. Pois pues agora, pouca carne e moita... Ah, sí. Agora... Pasamos por auga na primeira parte. Sí. Pero a partir do luns, xa martes, moi moi bo tempo, algunha cabalgada, sobre todo as do domingo tiveron que ser suspendidas. Sí. Sí, en Pontevedra para, concretamente, a do Rabachol tuvo que ser aplazada, sí. Sí, señor. Correcto. Entón farase supostamente a maioría pois trasladanas para esta fin de semana. E as que se fixeron en martes de entroido, pois para diante, porque fixe un día, por lo menos aquí na comarca de Lemos, fixe un día moi bo, un día de sol, frío, moito frío, vale. Estaban as cafeterías cheas despois do desfile, mira. Pero de sol, vale. Día claro, moi bo día, entón, aquí a verdade que é espectacular, en outros sitios igual. Estupendo. A verdade que se vedes, por exemplo, nos xornais digitais galegos ou non, supoño que son os que podedes ver ou algún que teñes acceso a través de algún quiosco que ten prensa galega, sí. Veredes no posentroido que sempre aparece en reportaxes fotográficos espectaculares. Sí. Hai sitios nos que, por así decirlo, a xente o vive máis, se curran máis o as cabalgadas estas, os desfiles de comparsas, sí. Depende de que sitio chamañe de maneira ou de outra. Eu, por exemplo, vivín o desfile de Verín, había tempo que non... Había xa uns anos que non ía por ali. Este ano, pois, quixen rememorar vellos tempos. E fun o domingo. Fixo a un aceno de chover, pero ao final aguantou. Aguantou, é un desfile moi, moi vistoso. A verdade é que moi vistoso. Os que teño visto en Galicia, dos máis vistosos. Quizáis porque ten tradición de atrás en Troideira. A xente vive con especial fervor. Pero hai unhas cabalgadas, hai unha cabalgada moi, moi, moi vistosa, hai unhas comparsas moi, moi curradas, moita, moita participación, moita calidade. Vimos, a verdade, que disfraces e comparsas espectaculares. Entre os temas que se, como sempre, que servían de mofa, sí. De liberación incluso, sí. Pues como non, o Puyol corrupto, aparecía unha que era Bota, volvemos. Eran fachas, evidentemente. Volvemos. Unha pandilla de fachas cun coche, cun dog deste de época, vestidos pouco roxo, non? De militares co bigotiño. Sí, sí, roxo, de roxo non levaban nin siquiera os ollos. De roxos, eu penso que nin os ollos. Nin os ollos. Roxos iban a eles por dentro. Sí, sí, sí. A coña era Bota, volvemos. Sí, sí, claro. Sí. Efectivamente. Despois tamén había unha moi divertida co tema da natación sincronizada. España somos unha potencia, pois unha peña de rapaces pois viñan co típico tractor e no remolque, que viña sendo a piscina, pois metíanse, facíamos sí, sí. Los largos. Os números da natación sincronizada, pero moi, moi, moi, moi cachondos. Muy ben. Que máis? Sobre todo eses temas, o Bárcenas tamén, había moito Bárcenas, a verdade. E pouco sobre. Bárcenas que non falte. Sí, Bárcenas que non falten, sí, sí, que non falten. E despois outros máis rústicos, máis típicos, como tabernas, laconadas, paparotadas. E había outra tamén espectacular, que co fondo musical de Thriller de Michael Jackson, viña un coche como se fose un coche funerario, e na parte no remolque viña unha caixa de mortos, así semi-ergueita, o son da música do filme de Michael Jackson, abríase a caixa e saía a Duquesa de Alba. Entón bailaba como o mesmísimo Michael Jackson, e coa voz, ata na voz se parecía a caracterización que, bueno, que... Que deu moito que falar. O sea que... Hombre, e tiña que ser a Condesa de Alba, porque ten moitos castelos aí por Galicia. A Duquesa de Alba, non sei se por Verín ten algo. Me parece que ahora... sí. Está cedido, o que era o castelo, sí. Está cedido. Ves, sí. Algo ten que ser seguro. Claro, pois pues, tiña que pasar por aí. Entón tamén espectacular a caracterización. Espectacular, a verdade. Muy bien. E bueno... así podía contarvos en parar. Aquí en Forte onte tamén, pues, Antonte, o Bartes tamén houve un bo desfile, pero xa vos digo, veo o que dos que vin, dos mellores, pois, pues, o de Verín. Muy bien. E despois, claro, o son atronador dos cigarróns, sí. Claro. Que o mellor 100, igual non me exaxero, pero de 100 cigarróns para arriba, sí, sí, sí. Que van desfilando para arriba, para baixo, pues... o son das chocas que te pon os pelos de punta. As candelas, sí. O as chocas que levan aí os cigarróns, levanse movendo de arriba para baixo, seguindo o desfile, espectaculares. Poñen, sí. A verdade que os pelos de punta. Sí. Bueno, é un gusto velos, ver os máis pequenos, os maiores, e como de cansado debe ser, porque ás veces erguen un pouco a careta, e veselles cara de... Sí, sí, de cansados. De cansados, sudorosos, claro. Collendo aire, o sea, que debe ser unha cousa, hai que vivirlo moito, como decía, non hai moito un artesán da máscara de Cigarrón, que tamén ao mesmo tempo era Cigarrón. Outro día na televisión de Galicia, pues explicaba que realmente hai que sentir e vivilo para poder meterse nesa máscara, senón é mellor que non o fagas. Claro. E aí, cando ves ese sufrimento prazer, pois notas que realmente hai que levarlo no sangue. Claro. E que só as chocas non sei se pesan 8 ou 10 kilos, eh? O sea, que pouca broma. Sí. No, que... Espectacular. Ten que gustar, que senón non se pode facer. Sí, sí. Espectacular. Este ano toco Beberín, como sabe, sempre vou rotando, non dá tempo a andalo todo. Sí, claro. Porque, imaginade, pues, agora xa non sou entro de Ourensán, xa está empezando a coller dimensión, sí. Pois, por exemplo, os Xenerais do Ulla. Os Xenerais, sí. Están collendo dimensión outros entroidos fora da provincia de Ourense. Sí. Por exemplo, do Oso de aquí de Salcedo. Tamén espectacular, ainda non está recoñecido con festa de interese turístico, e é un dos entroidos de Lugo, pois tamén máis típicos e máis etnográficos, con máis... Raigame. Entón, pois tamén, que vos digo, hai unha chea, unha chea de sitios e de entroidos que atender, entón hai que ir rotando. Claro. Moi ben. Sin... Pois vale, que disfrutaches. Agora tens que facer o que manda actualidade. Os cánones. Pois actualidade, mira. Sí. Revisando Galicia Confidencial, vi unha noticia que me fixe un pouco poñerme o día dun tema que non sei se está desvoso corrente, pero que é interesante dicir que, bueno, a Xunta chega a lusofonía cunha semana cultural de converxencias Portugal-Galiza, que se fará en Braga. Isto ten que ver, por aquí que está ben a veces documentarse, volver un pouco atrás xa non só para coller carrerilla, sino para lembrarse de cousas que con tanto lío que temos de actualidade, de noticias, unhas que se sobrepoñen ás outras, esquecémonos de cousas importantes. Entón, no hai unha lei, a lei 1/2014, que se fixo para aproveitamento da lingua portuguesa e dos vínculos coa lusofonía. Xa que o ano pasado aprobouse unha lei no Parlamento Galego, aprobouse por unanimidade, coñecida como Lei Andrade, e que nesa lei pois arteñanse accións estratégicas para a promoción das relacións cos países de fala portuguesa. Sí, sí, sí. Xa que o goberno galego impulsou esta lei, o PP fai tamén cousas boas, e como fai cousas boas, pois o resto do Parlamento votou, xa vos digo, por unanimidade, a favor desa lei, para pois eso, implementar e fortalecer os azos coa cultura lusófona. Entón, a partir desa lei do ano pasado, pois agora empeza a dar os seus froitos, por así decilo. Vale. A lei está ben, pero hai que levarla a cabo e facendo cousas para que se vexan resultados para poñela en práctica, evidentemente, non para ter aí de adorno. Entón, digo vos que empeza a dar froitos porque, por exemplo, agora, aproveitando este ano, sabes que o 178 aniversario de Rosalía de Castro, sí. Entón, a Secretaría Xeral de Política Lingüística empeza a mover o tema, de darlle un pouco de sentido a esta lei. Para fortalecer e para manter pues eso, os azos coa cultura lusófona. Oxe, por exemplo, xe xoves, digamos que xa foi algo importante, asinouse un convenio para a aprendizaxe do portugués como lingua estranxeira optativa e da avaliación curricular no sistema educativo non universitario. Asinaron o convenio Feijóo Cavaco Silva, sí. Exactamente. Esta mañá en Compostela pois fixeron un acto oficial, como se fai sempre, con cámaras, e asinaron ese convenio. Xa que agora o galego pode estudiar como lingua optativa estranxeira no ensino non universitario. Xa que é unha cousa boa, parece mentira que teñamos que esperar a estas alturas para unha cousa, en principio, que cae de caixón e que se ve como lógica e imprescindible, teñamos que esperar tanto e darlle esta forma tan institucional de fotos, luz e taquígrafos, ¿verdad? Que sexa benvido, polo menos. Exactamente, benvida. Aproveitando esta inercia positiva, pues tamén celebrarse a primeira semana cultural a finais de este mes, a primeira semana cultural, de, como vos decía o titular da noticia, que vino o Galicia Confidencial, a primeira semana cultural de Converxencia de Portugal-Galicia. Uh-huh. Será un encontro que terá lugar en Braga, uh-huh, e que contará, no caso de Galicia, como embaixadores, con Uxía, Nars, e Anxo Angueira. E Anxo, hombre, Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro. Sí, señor. Escritor e presidente da Fundación Rosalía de Castro. Onde eu tuve en Bedueu. Efectivamente, pois serán os embaixadores galegos para ese encontro Portugal-Galicia que terá, terá lugar este final de mes. Sí, sí. O sea que, bueno, están sellando contidos a esta lei, está se pondo, pois, en marcha, digamos, de unha forma efectiva, pois este hermanamento que sempre existiu, pero se vos, se me permitides, pois dunha maneira máis oficial, non? Claro que sí. Que non se diga que escapamos de Portugal ou que non queremos saber nada. Uh-huh. E a Xunta, pois supoño que tamén está como estamos vendo, pola labor. Pois bueno, cousa positiva. O galego xa se pode estudar no ensino, que se fagan eso, cada vez máis actividades de hermanamento das dúas culturas. Muy bien. Galega e portuguesa. Que máis? Este sábado temos o derbi, o Celta Depor. Sí, señor. Efectivamente, o derbi Celta Depor, derbi o local, 21, que vai en Balaídos. En Balaídos, vai ganar o Celta, eh? Ti eres celtista, eh? Home, ata arriba. Non sabemos, pero as cores azuis, ya Rianxeira parece que vai, últimamente está de sí, sí, en alza. O Depor está peor clasificado. Sí, pero está escapando da zona de descenso, pero está facendo unha tempada pois un pouco irregular. Daquel xeito. Sabendo as súas posibilidades, está vendo unha pobre tempada, pero sabendo das súas posibilidades con escapar e eludir o descenso, creo que xa lle vai indo ben. Entón, non está para tirar cohetes. Sí, pero regalar tampouco vai regalar. Non vai regalar nada. O Celta, despois dunha racha negativa que estaba durando máis do debido, sí, parece que está collendo folgos a onda positiva. Ben, digamos, con máis forzas e máis... O da semana pasada parece que lle deu un poquinho máis de azos, pero bueno, exactamente, gañarlle o Atlético de Madrid, sí, o actual campeón da Liga, romper esa racha negativa da que estamos a falar, pois parece que collen con máis ilusión e máis motivación este partido. Pero o Depor tampouco pode dormirse nos loureiros, sí, e menos sabendo que ten o descenso aí, vale, pisándolle os talós. A ver, pues, si é, bueno, un disfrute de deporte como para todo o mundo. Exactamente, por lo menos que sexa divertido. Aí está o derbi. Que máis? A Praia das Catedrais, sí, aí anos non a coñecía ninguén e agora está como quen di saturada. Sí. Vaya. Escollida a terceira mellor praia de España e a 15ª mellor de Europa, uh-huh, polo portal Trip Advisor, que é unha coñecida web de viaxes. De viaxes, sí, sí, sí. Ya sí, que antes, non sei, botando a vista atrás, cantos anos podemos estar a falar, casi non a coñecía ninguén, éramos poucos os que íamos por ali, sí, dar un paseo, de paso que íamos a Ribadeo, facíamos parada ali, y ahora... o máis atrevido bañarse, sí, e agora, xa vos digo, non sei. Hai que sacar atrás número para poder entrar, non? Pois agora ata... Hasta queren poñela como privada para que, en fin... Privatizar a entrada, home, claro. Eu o que escoitei, rumoroloxía, tampouco non teño, non estou documentado nese sentido, o que escoitei, dada a excesiva afluencia de público, regular as visitas. Sí, exactamente, regular. Entón, porque... regular as visitas, pois, como eso, que eso está ben, eso está ben. Sí. Eu puño o primeiro que me vai a cabeza, o exemplo do Teide, claro, sí, ali en Tenerife. Sí. Tamén hai que pedir unha especie de permiso con tempo, sí, autorización, sí, e regular os grupos e a xente que vai, claro, poder que visitarlo, claro, que cada, sí, semana ou cada día. Si sí, non, claro, non se pode cuidar o que é noso, o que é de todos. Vamos. Exactamente. E que para as catedrais, pois, pues, está a pasar o mesmo. Claro, agora, sí, é que vas por ali... O exceso non é bom. É para que lo arramblas. Sí. Antes, como vos digo, é que de ir por ali, pues, catro amigos, dar a volta, uh-huh. E agora, pues, auténticas... Exceso. Eu tiño tado ali... E o exceso non é bom, non? E éramos faianos, e éramos concretamente tres persoas. Pues eso. No, exceso non é bo en ningunha das medidas, nin sequera bebendo auga. E eso que era no mes de verán, nun mes de agosto. E éramos, pois, mirando as rochas esas e tal eso, e abaixo, mellor, cuatro persoas, porque, claro, como subía a marea e todo eso, pois, fuxindo. Pero éramos cuatro ou cinco, non éramos máis. Bueno, sempre foi bastante exclusiva para as persoas que conhecíamos eso, pero agora, o facerse tan bastante máis popular, claro. Feito, entonces, eu considero bastante... A ver, tampouco hai que ser excesivos en cuanto ao control, non? Pero o control sí que é conveniente, posto que eso mellora o noso o patrimonio de todo o mundo, non? Exactamente. Correcto. Uh-huh. Pois pues eso, que está collendo zona, e con méritos como este, con rankings como este que acabo de comentar, pois claro. A notoriedade e a fama vai en aumento. Sí. Entón, con razón, que vai chegar un momento que van ter que regularlo de forma seria. Pero bueno, aí temos unha praia na Mariña, un lugar na Mariña, pois que toda a prensa que se lle dé época para activar o turismo por aquela zona, bueno, e chufar dunha praia fermosa onde as haxa. Exactamente. Bueno, máis? Mira, unha iniciativa boa no Concello de Melide. O Concello de Melide promove o uso do galego entre a mocidade. Sabedes que, bueno, non sei se sabedes, eu xa estou tamén un pouco, xa estou retirado, vos supoño que... Se me equivoco, decidesme. Sí. Da marcha nocturna. Sí, últimamente. Marcha nocturna entendida de mocidade, de chavalada. Sí. Pois Melide, hoxe, a nivel centro Galicia, quitadas as dúas, as tres, catro cidades máis importantes do país, é o sitio de peregrinación de marcha máis importante de Galicia. Jolín. É que ten moi bo queixo. Sí. É que ten moi bo queixo. A mellor tamén ten algún que outro... Bueno, pero hai o queixo e acompañado con mel. O queixo, os melindres... Claro... A ubicación estratégica aí no medio do país. Sí, exactamente. Non sei, o queixo untase moi ben, non sabes? Pero está de moda. E o queixo untase moi ben. Sí. E se vai acompañado dun gin toni... Pues, imaginade vos. O tema é que concede Melide, a Asociación Melide Móvese, pois eso, acaban de presentar esta semana, presentaron unha campaña en Compostela, unha campaña de normalización lingüística baixo o título Seduce en Galego, goza de Melide. Entón, pois, na mesma frase, promocionan Melide e intentan incentivar o uso do galego. Uh-huh. O uso do galego entre a rapazallada, pois, entre os novos, a hora de coñecerse, de ligar, o sea, que faga falta. Como lle dicir, semana? Seduce en galego. Ah, seduce goza en galego. Goza de Melide. Uh-huh. Entón, preténdese promover o uso do galego entre os xóvenes, como dicía, uh-huh. Pois eso, coñecerse, ligar, todo o claro. Que ten que ver coa noite, con coa seducción, coa socialización, a marcha, a diversión, pois empregar un galego ou un galego, para eso temos, claro. E non só en casos de... para burlarse dos demais ou para as cousas de cachondeo como, claro. Como eu tiña vivido, non sei actualmente, pero dá a impresión que iso vai a peor. Ajá. Dá-me impresión, quero-me trabucar, ainda que o mellor hai vilas nas que se vas pola noite e escoitas máis galego castelán, pero bueno, sí. Penso que non é o normal. Non. Eso escoitabas os bravos que viñan da aldea e dicían aquelas frases de vai a pernas aí non para a xeada. Sí. Ou tes os ollos verdes color John Deere. Exactamente. Ensilas ou deixas pa verde. Pois, a ver, eso que queda así como moi animal e moi de aldea. Eso non como aquel que dice dice, María, e ti bailas. Pois non tiño parexa. Bueno, muller, bueno, pois sempre hai un consolo de algo. Eita, esa parexa da Guardia Civil. Vale. Pois eso, que estas frases que quedan así como exóticas, sí. Se me permitides, que sirven para facer un pouco de risa, ou cando... Sí. Ou, ou cando tamén se dicía en plan coña que viñamos da aldea e pa ligar dicían, alo, cantas vacas tes? Exactamente. Pues, esperemos que isto, a ver, tina, que podes empregar hoxe, a ver... No outro sentido. Non hai que renunciar á fraseoloxía rural e á coña e o humor rural, sempre que non se burle un, nin se afe, nin se desprecie. Claro que sí. Pero, quero decir, eso, pois, pues, elevado tamén á actualidade, como fai, por exemplo... o Luis Davila cos seus debuxos, pode casar perfectamente e ser complementario o humor e a cultura rural coa cultura moderna e actual. O caso é que se fale galego, que nos relacionemos en galego e que nos divertamos en galego. Me lide un puntinho. Tomemos máis ou menos cacharros. Exactamente. Se doce en galego, goza de Melide. Campaña que se divulgará nos 25 concellos que hai alrededor de Melide e que digamos que teñen o potencial de atracción de xente para a marcha melidense, que vos dixen, pues, é algo fora de serie. Está de moda. Vale. Pois moi ben. Pois Melide é un puntiño arriba. Aplaudimos a iniciativa e que de froitos. É que cunda, é que cunda noutros sitios. Sí, señor, sí. Eso. Correcto. Mirade, outra cosa importante. Sí. Sabedes que... non sabía, ou se sabía, tiña un pouco aí esquecido no fallo da memoria. Que Picasso tivo infancia en Galicia. En Coruña, sí. En Coruña. Tivo dos 10 aos 13 anos. Claro, sí. Entón, hoxe viñeron os reis, de xoves, hoxe, viñeron os reis sí. A inaugurar a exposición El primer Picasso. Ah, ¿no? Sí, a fase azul, sí. No Museo de Belas Artes da Coruña. Está bien, sí. É claro. Unha mostra de 81 obras do pintor e celebran o 120 anos da súa primeira exposición. O sea que Pablo Picasso fixo a súa primeira exposición de pinturas con 13 anos. Se ve que xa, bueno, xa era un fora de serie a esa idade, xa facía exposicións, e dicía que xa incluso case superaba algúns dos seus mestres. Desde la destreza de la caricatura, de dibujar y pintar. Sí. Pasó esos 3 anos en Coruña y ahora Coruña está aproveitando o tirón. Sabes, o tirón que ten Picasso, sabe Barcelona ben. Entón está aproveitando este ano con esta exposición para darlle un tirón e sacar tamén proveito de esa pequena estancia de la infancia de Pablo Picasso para para impulsar tamén o turismo na cidade herculina. Vale. Pois moi ben. E bueno, rematamos xa, non? Rematamos, agora vou facer un xogo, se nos axuda aquí o noso técnico poñer de fondo. Vale. Posiblemente. A ver, imos ser rápidos, porque temos pouco tempo, non? Sí. E o outro día, estive nun xantar de Entroido, destes xantares... Sí. Pois populares en centro social. Sí. Pois que carne de cocho, as galla, licores e de todo. Entón, pois falando con paisanos, non sei por que saiu o tema da morte. Sí. Entón, imos a ver como un, dos, tres. Sí. E imos dicir un despois do outro frases típicas de enterro. ¿Ah? A ver quen gana. Típicas. Sí, bueno, típicas. Vale. Recurrentes. Sí. Ah, que se di nos enterros. Vale. Como de, sabes, frases pa quedar ben, frases de pois eso, frases recurso, frases que tes aí no repertorio para sair do paso. Por exemplo, vansos mellores, non? Sí. Pois eu empezaría con vansos mellores. Veña, continuamos. Pois, Deus o acompañe, meu fillo. Vale, seguimos. A ver, Xulio. Que a terra che sea leve. Vale. Digo vos outra. Sí. Non sabe un onde a ten. Tamén. Sí, ese ten doble... Seguide, hai que seguir. Hasta que se quede un sen de... A ver, Xulio. Non... Aí chegamos moitos. Sí. Ora, Armando? Pois... Daí non escapará. E fixo lle dio 1000 bienes. A él e a familia. A ver, outra. Esa... Perdona que non me levante, que... Exactamente. Esa é moi coñecida, non? Exactamente. Hai outra que me fixa moita graza que está máis guapo agora que de vivo. Que ven, que ven, que, que guapo deixaron. Que guapo sí. deixaron, sí, sí, sí. É lei de vida. É lei de vida, sí, sí. En, mirad esta. En canto escurece, logo anoitece. Sí. Outra. Pois ceu a mesa con todos nós. Ceu. Sí. E outra. Foi o millor pa él, pa estar como estaba. Sí. Agora descansa, e a familia máis. Pois bello non era. Sempre van os mellores. Hai que seguir pa diante. Bueno, pois vamos a seguir pa diante, pero deixámolo aí. Deixámolo aí. Correcto, sí. Senón non acabamos. Como dice outro, marcho que tiño que marchar. Exactamente. Pois bueno. Veña, unha aperta. Veña, que vai ben, falamos. Hasta logo, hasta fin de semana. Chao. Thank you.